مسٹر خان کون ہے جی؟ مسٹر خان کمیشن والے ساتھی ہیں سب. اچھا صاحب کے ساتھ دفتر میں ہوں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بولٹ کرنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج صبح کے مجلس ہمارے ایک ساتھی آئے, انہوں نے کہا کہ میں ہمارا ساتھی ہے کسی سلسلے میں بیت ہے, اس نے کہا کہ سلسلے والوں کی تعلیمات اس میں یہ بات کہی کہ شریعت جو ہے یہ تو عوام کے لیے ہوتی ہے اور خواص جو ہیں وہ خواص کے لیے نعوذ باللہ شریعت نہیں ہوتی ہے. خواص کے اعمال طریقے سے جدا ہیں. استغفر اللہ الذي استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ بات کلمہ کفر ہے. یہ بات کلمہ کفر ہے کہ آدمی کا یہ تصور ہو کہ شریعت جو ہے وہ عام الناس کے لیے اور طریقت جو ہے وہ خواص کے لیے. طریقت کوئی چیز ہی نہیں, صرف انتظامی امور کے لیے شریعت پر اخلاص کے ساتھ اور دل کے دھیان کے ساتھ اور کرنے کا طرح ہو. کوئی آدمی اللہ کو دیکھ رہا ہے, اس حال کے ساتھ چلنے کے لیے ایک ترتیب و طریقہ ہے, وہ طریقہ تو ہوگی ہے. ورنہ اصل الاصول کل کلیہ سب کچھ جو ہے وہ شریعت ہے. اصل الاصول کل کلیہ ساری کی ساری بات جو شریعت ہے. صبح ساتھی نے بات میں یہ بات کہی نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین شریعت اور مذہب, میں نے کہا ایک تو اس کو عام لوگ بیان کرتے ہیں کہ ریلیجن اور دین کو کر کے بیان کرتے ہیں کہ انگریزی میں ریلیجن صرف جو ہے تو وہ چند عبادتوں کا ہے اور چند رسوم کا نام, اس طرح کرسچینٹی اور چرچ اور کرسچینٹی ریلیجن ہے وہاں, تو اس ریلیجن کو زندگی کے باقی شعبوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے سنڈے سرمن کے. کبھی کبھی ہے سنڈے سرمن ہے, اس میں وہ سامس اور اس کا جو بائبل کیسا زبور ہے نا, زبور زبور کو سامس کہتے ہیں, سامس کو پڑھتے ہیں بڑے ترنم سے. زبور میں بھی بڑا ترنم ہے جو پڑھتے ہیں نا. لاہور میں میں میر اسپتال میں جب ہوتا تھا, میرا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا تو اس کے ایک طرف تھا گرجا اور ایک طرف تھی غریبی ازال کی مسجد تھی. تو اتوار کی چھٹی ہوتی تھی, پہلے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں یہ صبح سویرے, پہلے وہ شام شروع کرتے گرجے والے گنڈیاں بجاتے اور اس کا شان ترنم ختم ہوتا, پھر یہ اس کے مقابلے پڑھتے ہیں. پھر چلے مقابلہ کیسا ہو رہا ہے تو اور کیا ریلیجن جو ہے, تو ریلیجن جو ہے وہ چند عبادتیں اور اس میں گرجے کی چند رسومات کا نام ہے, گرجے کے چند رسومات ہے. باقی ان کا جو ریلیجن ہے, ان کا جو چرچ ہے, تو چرچ کا کوئی عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو کہہ دیں گے چرچ ہے گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ پریکٹیکل لائف, اس میں وہ آزاد ہے. بلکہ ان کی عیسائیوں کے پادریوں نے کہا کہ لوگ گرجوں کو نہیں آتے ہیں تو کیا کریں, کہا کہ باہر میوزک ہے, گرجوں میں میوزک نہیں ہے. تو انہوں نے جو ہے تو چرچ آرکیسٹرا شروع کیا. آرکیسٹرا طائفے وہ کہتے ہیں نا, اس میں سارے مل کر مختلف آلوں کو بجاتے ہیں. چرچ آرکیسٹرا شروع کیا تو چرچ کی آبادی زیادہ ہوگی, عام طور پر زیادہ ہوگی. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر کم ہو گئی, تو چرچ والوں نے پوچھا کہ لوگ نہیں آتے ہیں کیا بات. نے کہا کہ باہر جو ہے وہ تو ڈانس ہے اور چرچ میں ڈانس نہیں ہے, مرد عورت ہاتھ پکڑ کے ناچتے ہیں. تو میں کہا یہ بھی شروع کر دیں گے, شروع کر دی, چرچ میں شروع ہو گیا, ڈانس شروع ہو گیا. پھر آبادی زیادہ ہو گئی, کچھ عرصے بعد پھر آبادی کم ہو گئی. تو پادری نے پوچھا کہ آمد و رفت کم ہوگی. تم نے کہا جی باہر تو عملی کام شروع ہو گیا ہے, مرد عورت کا عملی کام شروع ہو گیا ہے, تو اس کی ہمت سر پادری نہ کر سکے کہ اس کو بھی شروع کر دیتے, خفیہ کرتے رہے عملی طور پر کھلا کھلا نہ کر سکے. تو بس وہ گرجوں کی آبادی ایسی کم ہوئی کہ برطانیہ میں نے دیکھا کہ گرجے کی رات کو روشنی ہی نہیں جلائی جاتی. ہاں جی ڈاکٹر صاحب دیکھا آپ نے؟ ہاں جی رات کو روشنی نہیں جلتی, روشنی جلانے والا کوئی ہے ہی نہیں. وہ یہ تو ہو گیا ریلیجن, دین تو کامل زندگی, اور شریعت جو ہے شریعت لفظ دین کی دوسرا لفظ دین کے دوسرا لفظ ہے وہ شریعت ہے. ہاں صرف یہ کہ شریعت اور دین میں اتنا فرق ہے کہ دین سارے انبیاء علیہ السلام کا اسلام ہے, دین سارے پیغمبروں کا اسلام ہے, اور شریعت جو ہے وہ شریعت موسوی جدا ہے, اور شریعت ابراہیم شریعت عیسوی جدا ہے, اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان میں کچھ کچھ اعمال کا فرق آیا ہے. موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں زمین پر نماز نہیں ہوتی تھی, صبح کسان جو ہے تو حال اور وہ جو اس کو ڈالتے ہیں گلے میں جانوروں جگ پشتوں میں کہ جوا, اور بھی میں کہ حال جوا, اور پانی کے مٹی کے وہ چیز اس کو پانی اور بطخ پانی, اور ساتھ ایک تختہ تختہ رہ جانا پڑتا تھا اس کو کہ نماز زمین پر نہیں ہوتی. ابھی بھی تختے پر نماز پڑھنا افضل ہے. ہمارے بچپن میں گھروں میں ہمارے نماز کے لیے تختہ ہوتا تھا, اب جہاں نمازوں سے مسئلہ حل ہو گیا تو ذرا یہ فرش بھی پکے ہو گئے تو آسانی ہو گئی, ورنہ نماز تختے پر پڑھتے. تو اس شریر میں سختی تھی, میری شریر میں سختی تھی, اس کے شریر میں یہ پابندیاں ہوئی ہیں, اور جس جگہ کپڑا ناپاک ہوگا اس کو کیجی سے کاٹ کر پھینکنا ہے, دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا, اس جگہ پاک پہ ون لگائیں. تو شریعت کا اتنا فرق ہے. آگے کل ہم جو ہے اصل اصول اور بنیادی بات ہی شریعت ہے, ہر کسی کو ہر وقت شریعت کی پابندی لازمی ہے, جیسے پیغمبر کو لازمی ہے, امتی کو بھی لازمی ہے, ہر ایک آدمی کو ہر وقت شریعت کی پابندی لازمی ہے. ہمارے گاؤں میں ایک پنجاب سے ایک پیر صاحب آ گئے, انہوں نے گھر کے اندر ہی مسجد بنا کر کارکردگی شروع کر دی, تو ہمیں اسلام ملی کہ عورتیں آ کر ان کی چاپی کرتی ہیں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو نفسانی خواہشات ہی نہیں ہوتی نہیں, تو اس لیے ہم پر اثر ہی نہیں آتا. کہ وہ تو بزرگوں نے لکھا اصول کہ اگر عورت ہو رابعہ بسکیہ رحمت اللہ علیہ, اور مرد ہو جناز بغدادی رحمت اللہ علیہ, تو ان کے لیے یہ پردے کے احکامات لازمی ہیں. یہ جذبات ہونے نہ ہونے کے ساتھ متعلق نہیں ہے بات, یہ جذبات ہیں یا نہیں ہیں اس کے ساتھ متعلق نہیں ہے. یہ شریعت کا ایسا اصول ہے کہ وہ ہر وقت نافذ ہے, ہر وقت لازمی, ہر کے حق کے لیے لازمی ہے. جیسے ہر جگہ پر اصلی کے نام پر جیلی چیزیں چل پڑتی ہیں, تو ہے تصوف میں بھی اصلی کے نام پر جیلی چیزیں چلی ہیں, اور جیلی لوگ اس قسم کے جن کے یہ تصورات اور یہ سوچیں اور جن کے یہ عقائد ہیں, تو جیلی لوگ اس کے یہ لوگ ہیں. جس طرح کہ شیعوں نے عقیدہ کر لیا کہ ان کا جو آیت اللہ عظمیٰ ہوتا ہے, ایک عام عالم ہوتا ہے, پھر ہوتا ہے مجتہد ہوتا ہے, پھر جو ہے تو آیت اللہ ہوتا ہے, حجت اللہ ہوتا ہے, پھر آیت اللہ ہوتا ہے, پھر آخری آیت اللہ عظمیٰ ہوتا ہے. تو آیت اللہ عظمیٰ ان کا خضر اسلام کی طرح ہوتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک. خضر اسلام نے پکڑ کر بچے کو قتل کر دیا, موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے, اس نے کہا کیا پوچھ نہیں سکتے کیونکہ اللہ پاک آپ کا مر ہوا ہے, اب جو میں کرتا ہوں. کہ آیت اللہ عظمیٰ کے لیے امیون ٹو لا ہوتا ہے, وہ قانون سے برا ہے, جو کچھ نعوذ باللہ جو کچھ کرے وہ شریعت ہے، وہ قتل کر دے شریعت ہے، جو کچھ کر دے بس، جو گندگی جو کھانا کر لے بس سب شریعت ہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو عموماً مشاہ کے لیے اہل باطل جو ہے کوئی ایسا اصول بنا کر اس کو آگے کرتے ہیں جس پر لوگوں کو لے آتے ہیں، پھر اس کی اصول کی زیر سایہ ساری گندگیوں اصول کے زیر سایہ کرتے ہیں. جیسے ہماری طریقہ جو ہے یہ تو شریعت کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ نافذ کرنے کا ہی طریقہ ہے، یہی نماز سارا تصوف ہے، بشرطے کہ اس کو عبد اللہ کان کا ترا ہو، تو اللہ کی بات ایسا کر جو ہے اس کو گویا تو اللہ کو دیکھ رہا، وہ لم تکن ترا ہو فإنه یراک، اگر تجھ کو نہیں دیکھ رہا تو دوسرا دھیان یہ کم از کم ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہو گئی کیفیت احسان، کیفیت احسان. اور کس طرح خطبے میں جو پڑھا پڑتا ہوں، کس نے سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مل ایمان کا اہل اخلاص کون سے صحابی کا ہے؟ جبریل صاحب نے پوچھا، میں نے وہ تو جدا ہے، وہ جدا ہے، یہ حدیث کہ آدمی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ مل ایمان، آپ نے فرمایا قال الاخلاص، ایمان کیا؟ آپ نے فرمایا ایمان اخلاص. جو صبح کی مجلس میں ایک آدمی نے عجیب اس میں معرفت کی بات کی، ڈاکٹر صاحب آیا کہ نہیں آیا؟ ڈاکٹر شاہ صاحب آیا؟ آج نہیں آیا. اس کی بات بڑی معرفت والی تھی. انہوں نے کہا کہ میں دیر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گاؤں میں، تو اس وقت جو حکومت پچھلی آئی تھی اس میں ایک وزیر ان کے حلقے، ان کے حلقے کا تھا، ان کے محلے کا تھا، اس کا خلاصہ بھی تھا. انہوں نے کہا وہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں کسی آدمی کے بارے بتایا فلاں آدمی محلے میں بیمار ہے. کہتے ہیں تبلیغ والا ساتھی، اس نے کہا کہ ہو بیمار ہے تو اس کی عادت کے لیے ضرور جانا چاہیے، کیونکہ جب آدمی عادت کے لیے جاتا ہے صبح کے وقت اگر جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو لہٰذا عادت کے لیے ضرور جانا چاہیے تاکہ اتنا بڑا اجر و ثواب حاصل ہو. کہتے ہیں سیاسی لیڈر جو تھا، جو وزیر بھی رہا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بس خدا کی شان کے آپ لوگوں کی یہ نیت ہو جاتی ہے، ہم سیاسیوں کی بہت گھسیٹیں اپنے آپ کو، تب بھی یہ نیت نہیں بنتی، ہماری نیت ووٹ کی ہوتی ہے، ہماری نیت ووٹ کی ہوتی ہے کہ ووٹ ملے. واقعی آپ نے بات ٹھیک کہی کہ بڑا ملک صاحب ہے، اس کے ساتھ تو بڑے ووٹ ہیں، اس کی عادت کو جاتے ہوئے تو بڑے ووٹ ملے. دوسرا عجیب واقعہ آپ کو سنا، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے ہراول دستے کے کارکنوں میں سے تھے نا، کونسل کے ممبر 17 ممبر ہوتے تھے پورے ہندوستان سے، اور میں سے ایک یہ تھے. تو اس میں فرمانے لگے کہ ایک دن میں نے جمعہ کا دن تھا، تو میں نے اپنے مسلم لیگوں سے کہا کہ مسلم لیگ ہر وقت کرتے رہتے ہو، جمعہ کا دن ہے اور اس کے لیے نماز کے لیے جانا چاہیے، کم از کم نماز تو پڑھنی چاہیے، مسلم لیگ کرتے ہوئے. تو بعد میں گورنر بھی رہا ہے، فضا محمد خان تھا پشاور شہر کا، کچھ عرصہ گورنر بھی رہا ہے. کہتے ہیں وہ اس سے کہا کہ مولانا آپ نے بات بڑی پتے کی گئی ہے، واقعی آج تو سارے ووٹ مسجد میں آج تو سارے ووٹ مسجد اس جمعے کی نماز کو جانا چاہیے، کس لیے؟ تاکہ سارے ووٹروں سے تعارف ہو جائے. سبحان اللہ. ایک اور لطیفہ یاد آیا تھا بڑا، وہ آپ کو سنائیں. وہ بھی ایک وزیر کا لطیفہ ہے، آج کل الیکشن کے در قریب آ رہے ہیں تو وزیروں کے لطیفے یاد آ رہے ہیں. یہاں پر ایک شہر میں وزیر تھا، وہ حکومت الگ کیا، اس نے حکومت توڑ دی، حکومت توڑ دی گئی اور اس کو حاجی جاوید کو ہاؤسنگ اینڈ پلاننگ کا وزیر تھا, انجینئر تھا, اس سے ہٹا دیا گیا تو اس کو نیند اس کی اڑ گئی, کیونکہ جو چیز آدمی کا مقصد ہوتی ہے, انتہائی چاہت ہوتی ہے, وہ چھن جائے. اوش و آواز اڑ گئے, کتنے تھے ہوشیار ہم, پہنچاتے ہیں, نیند اس کی اڑ گئی. اس کی گھر والی ہمارا میرا کلسول ہے ڈاکٹر سلیم, وہ ان کا فیملی فزیشین ہے, گھر والے علاج وغیرہ کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. تو وہ اس کے پاس آئی, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب خامن کو تو رات کو نیند نہیں آتی, تو رات کو پھر رہا ہوتا ہے گھر میں, چکر لگا رہا ہوتا ہے, مجھے تو خطرہ ہے کہ کچھ دن اور نیند نہ آئی تو اس کو کہیں دماغ کہیں نہ چل پڑے ہیں, اس کا کیا کریں. تو سلیم صاحب جو ہے وہ تبدیلی جماعت کے ساتھ وقت لگاتے رہتے ہیں. اس نے کہا بی بی اس طرح ہے کہ اس کو تو تیار کر لے کہ 40 دن دے دے تاکہ اس ماحول سے نکلے, کہ ورنہ واقعی سے تو کہتی اس کو خطرہ ہے. تو اس نے کہا تو ذرا اس کو بات اس سے کر, پھر ہم بھی بات کرتے ہیں. گھر والی نے کچھ بات کی, اس نے بات کی, 40 دن کے لیے تیار کر لیا. اب اس کو لے گئے لانے کے لیے, وہ تبلیغ والوں کے اسلام اس کو کہتے ہیں وصول کرنا, آدمی کو وصول کرنے کے لیے گئے. وصول کرنے کے اس کے والد صاحب نے کہا کہ کیا بات ہے, اس نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے 40 دن دیے ہیں تو ہم اس کو لے جانے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے کہا اچھا 40 دن کے لیے آپ اس کو فیلڈ سے نکال رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ تو اس کو ختم کر رہے ہیں. انہیں کیسے ختم کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 40 دن جب یہ فیلڈ میں نہیں ہوگا اور لوگوں کے کام نہیں کرے گا تو اس کے مستقبل کا ووٹ بینک کا کیا ہوگا؟ تو وہ ہمارے ساتھی کہتے کہ ہمیں تو بڑی عرت ہوئی کہ لوگوں کے کام یہ ووٹ بینک کے لیے کرتا ہے, خدمت اقبال کے کام یہ ووٹ بینک کے لیے کر رہا ہے, خدمت خلق کا وہ عمل. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے جب زمین کو پیدا کیا تو یہ لرز رہی تھی, ڈول رہی تھی, اس پر آدمی کے لیے مشکل تھا چلنا پھرنا رہنا, تو اللہ پاک نے اس پر پہاڑوں کو اتارا, پہاڑ زمین کی میخیں, اس نے ان کو سکون کر دیا زمین کو. لہذا پہاڑ بڑی سخت چیز ہے, یہ پہاڑ سے سخت لوہا ہے جو لوہے کو پہاڑ کو سوراخ کر دیتا ہے, اور لوہے سے سخت آگ ہے کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے, اور آگ سے سخت پانی ہے کہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے, اور پانی سے سخت ہوا ہے جو کہ پانی کو اڑا دیتی ہے. پھر عزیز شریف میں فرمایا گیا کہ اس سے سخت, اس سے زیادہ طاقت والا مومن کا وہ عمل ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے, بائیں, اس کی اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے کہ وہ ہوا, پانی, آگ, لوہا, پہاڑ پر بھاری ہے. عمل کی اتنی قوت ہے. کب قوت ہے؟ جب ہم اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے. جب عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے پھر اس کی قوت کیا ہے؟ کیا ہوا, کیا پانی, کیا آگ, کیا لوہا, کیا پہاڑ, اور کیا کیا سب نگون ہے. اور اس عمل کو آدمی گھٹیا دنیا کے لیے کر رہا ہو, دنیا کی نیت کر کے, دنیا کا مقصد بنا کے کر رہا ہو, تو کتنا گھٹیا اور کتنا کمزور, کتنا گھٹیا ارادہ ہے, کتنی کمزور ترتیب ہے. تو اہل تصوف کی دوسری بات جو ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو جانا, کا کا تراہو پہلم تکن تراہو پہ نو علاقہ ہو جائے, اور ایک جو ہے تو ہو جائے اخلاص ہو جائے, کہ ہر عمل میں اخلاص ہو جائے. جب ہر عمل اخلاص ہو گیا تو اللہ والوں کے دنیا کے اعمال بھی دین بن جاتے ہیں, عبادت بن جاتے ہیں, نیکی بن جاتے ہیں. دنیا کے عمل کے نیکی عبادت بن گئے, ہمارا دین کا عمل جو ہے دنیا بن گیا, معصیت بن گیا, گناہ بن گیا, تو اس کو ہم فاسد نیت سے کر رہے ہیں. عمل تو نیک ہے, نیت فاسد ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ فاسد نیت سے نیک عمل وہ فاسد ہو گیا, مردار کی طرح ہو گیا. جیسے مردار گدے کی شکل, مردار گھوڑے کی شکل تو گھوڑے کی ہے لیکن اس میں دم نہیں ہے, تین دن گزر جائیں تو بدبو ہے. تو یہی بغیر اخلاص کے اعمال کے ساتھ مال کی تبدیلی ایسی ہوتی ہے. تو شریعت پر عمل اخلاص کے ساتھ, اللہ کے دھیان کے ساتھ, یہ سارا راز ہے. اور اس میں اصل جو ہے وہ شریعت ہے. نماز کا کی طرف رکوع سجدہ, اس کا تحیات, اس کی سورہ فاتحہ, اصل یہ ہے. یہ اگر نہیں ہے تو دھیان آپ کے پاس ہو نا اور اخلاص آپ کے پاس ہو, اصل بنیادی شریعت جو ظاہر شریعت وہ نہیں ہے تو کارگر نہ ہوا نا. وہ بنیادی ڈھانچہ ہوگا, بنیادی ڈھانچہ مار کے بنے گا, اس پر پلستر کریں گے, اس پر گلکاری کریں گے تو پھر وہ نظر آتی ہے. اگر ڈھانچہ نہیں ہے تو نہ پلستر کی جگہ ہے نہ گلکاری کی جگہ ہے. وہ تو بنیادی ڈھانچہ شریعت ہے, تو بنیاد ہے جس پر آگے اگلے گاؤں کے پاس یہ بات چلتی ہے. اگر وہ بنیاد نہیں ہے تو پلستر نہیں ہے. اب آخر لطیف صاحب کو سنائیں جو کہ بڑا معرفت کا ہے, اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیں گے. دو سنائیں گے. معرفت کا کہ ایک عورت تھی, اس کی خاوند کے ساتھ ہوئی لڑائی, اور لڑائی اتنی سخت ہوئی کہ خاوند نے اس کو طلاق دے دی. طلاق دے دی. اب اس سے ایک پوچھتا ہے, دوسرا پوچھتا ہے کہ سنگھ رہتا تو طلاق لا کر دے دیں, طلاق کے بولے کر دے دیں کہ ظالم نے عورتیں دیکھ سکتی تھیں دا ظالم کا کرپٹ ہے سرکوزے حاجی سرکوزے عمر صاحب کیسے کہتے ہیں سرکوزے سردی سے کر کے جاتے خنزیر پشتو میں یہ پنجابی پنجاب میں بھی پشتو میں خنزیر کا نام نہیں کرتا کہ گندا گندی کا نام نہ لو جی تو پنجابی کہتے باہر دشے اور صبح صاحب کہتے سرکوزے حاجی وہ کہتے اس نے کیسے طلاق دے دی تو انہوں نے کہا اس نے کہا کہ مجھے جو ہے سو ظالماش پکانے کا کہا تھا سارا کام میں نے کیا ہوا تھا بس وہ خبیث ظالماش پالنا ڈالنا بھول گئی تھی چار سو مکڑی وہ بڑی ٹماٹر پیاز سب مکڑی آخوار میں صرف میو دال شور ہمارا چھوڑ دیتا تو اور اس نے کہا کہ واقعی عقل جو ہے گٹھوں میں ہی ہے ٹکڑوں میں چلے آنے کہ اصل کام ہی تو دال ڈالنا تھا اگر دال ڈالی ہوتی باقی کچھ چیز بھی نہ ہوتی صرف پانی سے بول گئی ہوتی تو کھانے کے لیے کوئی چیز مہیا تھی ہوتی اور وہ اگر یہ سب کچھ ہے تو حقیقت نہیں ہے اگر شریعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جی شہر والوں میں مونچھ رکھنے کا رواج ہوتا ہے اچھے اوپر کی ہوتی ہے پہلے زندگی کے دروازے پر اندر جا رہا ہوں تو ایک آدمی آ گیا دروازے پر ذرا روکتے ہیں چوکی دار کہ اب دیکھتے ہیں کہ آدمی کوئی ڈاکٹر نظر آ رہا ہے یا بڑی شخصیت نظر آ رہا ہے اس کو نہیں روکتے تو ادھر سے آدمی آ رہا سے پہلے اپنی پتلون کو دیکھا کہ پتلون تو ٹھیک ہے مطلب انگریز کے لباس تو ٹھیک ہے جس کی غدر عظمت ہے معاشرے میں نہیں پھر کو تسلی اس نے ایک برش کی طرح ایک چھوٹی سی کنگھی نکالی اس نے مونچھوں کو اس طرح خوب ایسے ہو گئی پھر آ گیا دروازے ایسے آ گیا تو چوکیدار نے دیکھا چوکیدار اس کو نہیں روکا تو میں نے کہا کہ نسخہ کا کارگر ہو گیا تو شیر والے کہا کہتے مچھ نہیں تو کچھ نہیں مچھ نہیں تو کچھ نہیں تو شریعت نہیں ہے اسے کہتے شریعت اگر ہے اخلاص نہیں ہے تو پھر بھائی کچھ حاصل ہے جو حاصل ہے اس میں اخلاص ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ قبول ہو جائے لیکن شریعت نہیں ہے تو اخلاص ہے تو وہ مجھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے والی بات کر دی ایک رائے والے بھائی عبد الواز صاحب ہے نا انہوں نے ہمیں ایک لطیفہ سنایا کہا کہ میں تعلیم کر رہا تھا میں ان پڑھ میواتی سارے بیٹھے ہوئے ہیں اس زمانے میں ان پڑھ لوگ زیادہ ہوتے تھے کہ میں تعلیم کر رہا ہوں اس میں معرفت بار بار سب سارے معرفت آ رہا ہے میں کہا سارے ان پڑھ لوگ ہیں ان کو کیا پتہ معرفت کیسے کہتے ہیں تو میں نے کہا معرفت کسے کہتے ہیں؟ تو ایک نواسی اٹھا ان پڑھ میں، اسے کہا معرفت تو نہ جانے ہیں، معرفت اس کو معرفت کہہ رہے بھی نہیں، کہ معرفت تو نہ جانے ہیں، کہ تو ہی بتا. تو کہ یعنی یوں ہے کہ تیرا کسی کے ساتھ کسی سے کام کرا سکتے ہیں؟ اتنی جان پہچان تیری ہے ہوئے ہے، فلانے سے اتنی جان پہچان ہوئے ہے کہ اس سے کام کرا سکے ہے؟ تو اس نے کہا یوں ہی تو معرفت ہے کہ اللہ پاک سے اتنا تیرا تعلق اتنا ہو گیا ہے کہ اب تو آج کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ پاک سے قبولیت ہے، تیرا مسئلے کو حل کرا دے، کام کرا دے، کہ یوں ہی تو معرفت ہوئے ہے. کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان پڑھ آدمی اور معرفت کے فکر کو سمجھتے ہو، معرفت کو سمجھ رہا ہے اور ان پڑھ آدمی ہے. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ.